तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा के सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा हसी जलवे तुम भी न कहां पहुंचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुंचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई जाने जा तुमने मुझे